cica be akar menni a szobádba? A macska be akar menni. Sír, hogy be akar menni. Hozta a mézet. velünk, hogy nem dobtál be semmit. Még nem, ugye becsukos. Elmegy becsukos. Hogy szédülök? Mit ő szédülsz? Nem tudom. Pizzálod be a szobára. Nem minek különjükre tartanom. Ő kutya macskánknak is van. Legyen, legyen. Nem bezársz. Hova tettél a méreteket? Ott vannak, nem látom. Azt mondtam neki a zacskóban. Itt mondd az? Nem pakoltam ki a zacskóban most. Hát nem hozott? Hát nem. Akkor sokat fizetsz neki. Ha? Nem, te kiszadad pakolni a zacskóban neki? Hát hát nem mondod, hogy hozzá, hát annyit fizettél, van meg a... Hetet fizettünk, képzel. Hetet. De ki szakad pakolni a zacskó? Hát figyelj, akkor bepakolni neki a másik üvegéket, nem mondom, hogy én belepakolom neki az üvegéket. Nem pakoltam ki. Te ki szakad, hanem akkor visszarakom, visszarakom, visszarakom az üvegét. Ilyes a tiszti cám is. Enni akarsz, ugye? Cica! Nem kéne erre valami nagyon zsákot, hogy valami kárton érettek a végén felsőgessen. Én akkor meg nem fájtott, vannak. Csak szürkében. Sincsére nem jössz be. Ja. Tica, nem jelsz be! Sic! Légy szíves! Nem jelsz be, jó? Légy szíves! Jön akcióba! Engedj meg! Tehát nem tudom annyi lesz, hogy elhozni, nem így elhoztam is. Majd ott visszadom. Nem tudom, kinézem egy zsömi? Miért menjek most jelen? Mert most elfelejtettem. Na most elég, elég, elég, hogy adott a macskáknak? Nem érdek a macskának, hogy az meg, aki menjek ki, mert elfelejtettem. Igen. Rózakkal jön viszont.